राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 जून 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता सर्वे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बराधनुरबिम्बराधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। मानो तो सबको लाभ हो जाए, इनमें कोई कमी नहीं। आप माने पापी है, दुराचारी है, बड़े दुष्ट है, परंतु हृदय परंतु को स्वीकार कर लो, मात हो जाओगे। आप कितने पापी हो, हृदय स्वीकार कर लो, हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। आप कैसे ही हो, बड़े भारी पापी है, वो तो बन जाएगा। देखो 32 छोटी सी होती है और अंधारा गुफा में भरा हुआ है, ठोस ठोस भरा हुआ, परंतु छोटी सी बत्ती करते ही भाग जाता है। ऐसे आप उसको धारण कर लो, स्वीकार कर लो, सब बात खत्म हो जाएगा। बात छोटी सी है, आप करते ही नहीं, आप इधर ध्यान देते ही नहीं। इसका ये नहीं है कोई ध्यान नहीं देता, ये नहीं है, ये नहीं है। बहुत से भाई बहन ध्यान करते हैं, उसमें लाभ होता है, हुआ है और होगा, इसमें संदेह नहीं है, केवल स्वीकार कर रहे। मैं भगवान का हूं, इस बात को आप स्वीकार कर लें। जैसे आपकी कन्या जब कन्या का स्वयंवर हो जाता है, ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है, उसमें आप कन्यादान कर देते हैं, तो कन्यादान करते ही कन्या का गोत्र बदल जाता है। जब मनुष्य के संबंध से ही गोत्र बदलता है, तो क्या भगवान का संबंध उससे भी कमजोर है? आप जरा ध्यान दें, सब भाई एकदम ध्यान दें। एक मनुष्य का स्वीकार करते ही कन्या का गोत्र बदल जाता है। जब कन्या के जब तक संतान न हो, तब तक माता पिता भाई उस पुत्र के घर का पानी भी बिना छानी मानते। अरे बेटा हो जाए, जन्म जाए बेटा, तो कन्या पर अधिकार हो जाता है। बाप रोटी खा सकता है, माँ रोटी खा सकती है, क्योंकि कन्या का हमने जो कन्या दान किया तुम्हारे वंश की वृद्धि के लिए, और वंश की वृद्धि हो गई तो कन्या पर हमारा भी अधिकार होगा, पिता का भी अधिकार होगा, वे रोटी खा सकते हैं। बेटी का चीज लेनी नहीं चाहिए, पर बेटा हो गया उसे तो मेरे घर भोजन करने का अधिकार हो गया कन्या पर, परंतु संतान नहीं तो उसका अधिकार नहीं। तो इस तरह से मनुष्य के साथ में अगर संबंध हो जाता है तो कन्या के घर का भोजन करना पिता के लिए पाप होता है, क्यों वंश बदल गया। तो एक मनुष्य का कारण ही बदल जाता है। तो आप अगर भगवान के हो जाओ तो कितने पवित्र हो जाओगे। मनुष्य के अर्पण करने से भी पिता माता दोनों हाथ से कन्या दान कर देते हैं, और ब्राह्मण देवता अग्नि के साक्षी में वो भी कहता है बेटी तुम्हारे पति है ये, इतना कहते ही उसका गोत्र बदल जाता है। पिता का गोत्र रहा, अब पति का गोत्र हुआ। जब एक मनुष्य के अर्पण होने पर भी उसका गोत्र बदल जाता है तो भगवान में अर्पण हो जाओ आप, तो आप कितनी ऊंची अवस्था हो जाए। ऐसे भगवान ही हो गए, बड़ी विचित्र चीज है, अलौकिक चीज है, विचित्र चीज है भगवान। अरे भगवान के हो, अब भी भगवान के ही हो, परंतु आप स्वीकार कर नहीं करो तब नहीं हो, और स्वीकार कर लो अब बच गए। वो कथा सुनाई देना कि मैं जन्म भर चोरी नहीं की, तो पकड़ लाए उन्होंने, तब कहोगे ये झूठे नहीं बोलते, ये पकड़ लाए सच्चा है, मैंने पहले जन्म में की थी, इस जन्म में नहीं की। जब भगवान के अर्पण हुआ मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ। ऐसे आप अगर भगवान को अपना मान लो, केवल भगवान मेरे हैं और केवल मेरे हैं, केवल भगवान मेरे हैं, तो आपका गोत्र बन जाएगा। अच्छा भगवान हो जाओ, इतनी सी बात से धनुर में क्या बाधा पड़ती है। मैं वादा मानता नहीं, आप बिल्कुल शुद्ध हो गए, निर्मल है, आप स्वयं भगवान के हैं। माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, स्वीकार करे तो न करे तो, आपके जचे तो न जचे तो, आप भगवान के हैं। हे भगवान वैसे रक्षा करते हैं, परंतु वो तो नहीं बताता, आप बदलते नहीं, वैसे पाप पुण्य बहुत रहो। और भगवान के हो जाए अंतवा सर्व पापे व्यो मोक्षयिष्यामी मां सुच, भगवान के वचन है, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण हो जाओ, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। वो चिंता में रहते हैं, कितनी बड़ी संवाद है, परंतु इस बात में ध्यान नहीं देते आप। इसमें क्या जो लाभ है, केवल मजाव ये नाथ मैं आपका हूं, अब भला हूं बुरा हूं, अच्छा हूं मंदा हूं, खराब हूं ठीक हूं बेची हूं, जो हूं सो आपका हूं। महान शुद्ध हो जाए, महान शुद्ध, इतनी सी बात, पर हृदय में ये बात हो जाए तो सब पूछे तुमको आजाद क्या है, तो मैं तो भगवान का हूं, अच्छे तो होते हमारा बने खा दो विचार कर गए, परंतु पहले वाला मैं नहीं रहा, मैं भगवान का हो गया। जैसे आपके घर की कन्या वो शास्त्र की हो जाती है, जो आप भगवान की हो जाते हो, वो तो नया काम है, ये नया नहीं है, छोटे देवता का। अर्जुन को भगवान ने पूछा तुम गीता सुना कि नहीं, और अज्ञान से उत्पन्न हो रहा मोह नष्ट हुआ नहीं, दो बातें पूछे। तो अर्जुन का नष्ट हो मोह स्मृति लगता, स्मृति याद आई, ओ मैं तो भगवान का अंश हूं। तीन बातें बताएगी तुम्हें, कर्म योग, पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, योगास्त्र योग, मैं पर रही भागवत में यही आती योग है। तेरी गीता बताई गई, भगवान का होते ही तीनों अधिकार होगा, फिर वो कर्म योग जो करे, चाहे ज्ञान योग करे, चाहे भक्ति योग करे, एक क्रम है गीता का। पहले ज्ञान योग है, पीछे भक्ति योग है, पीछे ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, अंत में भक्ति योग है, उसमें समाप्ति हो जाती है। वो भक्ति योग कर्म से हो गया, मैं तो भगवान में हो गया। कन्या की शादी होते ही माँ बाप की चिंता मिट जाती है, माँ की नींद उड़ जाती है रात में, छोरी बड़ी हो गई, क्या करें, संबंध नहीं हुआ, छोरी बड़ी हो गई, और कन्या लाने के बाद में माँ की चिंता होती नहीं, होती नहीं, ना बाप की होती, ना भाई की होती, कुटुंब की चिंता न होगी। ऐसे ही आपके सब कुटुंब की चिंता दूर हो गया, भगवान हो जाओ। अरे केवल ये नाथ ना आपका हो, भगवान के सब के सब, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुराशी, पर आप स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो। जैसे आपकी कन्या स्वीकार कर देती है, तो स्वीकृति कन्या स्वीकार करना वो क्रिया नहीं है, ये व्रत है, व्रत। थोड़ी कुमारी नहीं कराती, चाहे पति जीता रहे, चाहे पति मर जाए, तो भी कन्या नहीं होती किसी। आजकल ब्याह कर देते हैं, बड़ा अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं। यहाँ कोई नाई है, वे शिकायत मेरे पास आई है, छोटे छोटे काटती है, महान हत्या करता है वो नाई, महान हत्या, मामूली नहीं, धर्म की हत्या करता है, छोटी नहीं, बस नाम की चोटी करनी चाहिए, शास्त्र मानता है, वो चोटी काट देता है, बड़ा हत्यारा है वो, हत्यारा है, महान पापी है। आज ही छोड़ी, आज ही घंटा ही काटते, क्या अधिकार है उसको काटने का, आप बताओ क्या अधिकार है, छोटी काट देगा, महान हत्या करता है, बड़ा भारी पाप होगा, नरकों में जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, धार्मिक सिंह है, जो छोटी काट दी, क्या समझते हो आप, महान पाप की बात है, पहले भी सुने, आज सुने, आज नहीं काटती, नाई को क्या अधिकार है काटने का, बिल्कुल पाप है, महान पाप है, पाप है, पाप है, महान पाप है, मेरे को बचाएगा, बहुत महान याद ना, छोटी काट देता है, मामा ने छोटी। अरे विद्वान ही बड़े भारी होते हैं, तो हमारी भाषा में कहते हैं ये चोटी के विद्वान है, मानो चोटी तक इतने बड़े विद्वान है, ये छोटे से तो विद्वान है, वो छोटी काटती, महान हत्यारा है, वो पापी है, पापी पापी, अमेरिका में जाएगा, संदेह नहीं है, होश नहीं है। अरे एक थे हो जाओ भगवान का, बड़े भारी पाप, सब पाप करते, भगवान ने कहा सर्व पापे पे मोक्ष में सर्व पापे पे माम एकम शरणम व्रज सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे मोक्ष में सब पाप समुद्र कर दूंगा। इतनी भारी महिमा है आप चोटी रख रहा कहते हो भाई चोटी रख रहा हो चोटी देखते एक केस देते कि भारत बदलने का कोई आदर नहीं है। मैं बात बढ़िया कहता हूँ गीता जी मेरे घर की बात नहीं कहता हूँ उसका केस देते का आदर नहीं है। कैसों का आदर करते हो कैश दे मेरी बात का आदर नहीं करते क्या दशा होगी क्या सोचो आप जरा सोचो चोटी नहीं रख सकते मेरे कहने से। मैं घर मेरे घर ही बात करता हूँ आपसे रुपया लेता हूँ कुछ से चलो हमारा खर्चा हो जाएगा क्या खर्चा हो जाएगा आपका आप मनुष्य बन जाओगे एक संस्कारी महात्मा संत बन जाओगे। वो नहीं मानते कड़ा नहीं मानते तो नरकों में नहीं जाओ तो और क्या होगा आप बताओ आप बताओ मैं बात कहता हूँ तुम्हारी बात कहता हूँ मेरी बात कहता हूँ तो सब मत मानो मैं नाराज नहीं हूँगा। मैं गीता जी बात कहता हूँ ये 66 वर्ष लोग है सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापे विमोक्षयामि तो चिंता मत संपूर्ण पापों से दूर दूर होगा। कितनी बात कही है ध्यान दिया कभी खाली नहीं करते आप अहं तो सर्व पाप है विभक्ष भी एक चोटी रखने से क्या खर्चा लगता है आपका क्या नुकसान होता है क्या बीमारी आती है क्या खराबी होती है ध्यान नहीं करते इतना ही मैंने क्यों लगाए अरे सत्संग आते हो सत्संग करते हैं क्या सत्संग है महान कुसंग है महान कुसंग सत्संग नहीं है पर मानते ही नहीं तो किसका इधर था मेरा इधर था। मैं तो कह देता हूं बैल बैल झूठे और बामण क्या झूठे और क्या बैल बैल जा और कह दो मेरी छुट्टी हो गई मेरी तो हंडी चढ़ गई। अब आप भरो क्यों पाप भोगो क्यों तरको बचाओ आप मानते ही नहीं छोटी रखने से क्या बोझ जाता है आपको कोई बाहर आ जाता है फिर मानते ही नहीं कई बारों कही मैंने एक मानते ही नहीं बड़े भारी पाप लगेगा पाप सुनने वास्ते आए और बात नहीं मानेंगे सत्संग सुनेंगे तो मानेंगे नहीं तो सुनते क्यों कोई सुनने की जरूरत नहीं सत्संग मत आने की जरूरत नहीं कोई भीड़ करो मानते को उन्हें कैसे देती बात है मेरे बचने के कैश जीती भी बात नहीं माने कैश ही कैसे क्या दशा हो गई सुनते ही नहीं महान अन्याय कर रहे हो महान ऐसा फल भोगोगे तब पता लगेगा आज मानता नहीं है सीधी सरल बात है मैं ध्यान ही नहीं दे कई भाई ध्यान देते हैं कई भाइयों ने छोटी रख ली है छोटी धोती बरसों से जाता हूँ बरसों से जो धोती नहीं है बही गठा आदमी हो गया है दशा हुई है छोटी नहीं रख सकते। दूसरी बात आप करोगे कैसे विश्वास किया जाए इज्जत कैसे जीती भी नहीं है क्या मानोगे क्या सबने चोटी रख ली? आप जोर से कह दो कि नहीं, आपने सबने चोटी रख ली। नहीं ताड़ना करो, आप कैसे कहते हो सुबह में हमने सब चोटी रख ली? सब दे बोलो, कोई कोई बात चल रही, कोई कोई जिनने अब तक चोटी नहीं रखी है और अब आज यहाँ चोटी रखना चाहते हैं, वो सियावर रामचंद्र की जय बोलेंगे। सियावर रामचंद्र की, थोड़ी आवाज, हाथ ऊंचे के लिए महाराज जी मना, हाथ ऊंचा कर सकते हो। जो चोटी रखेंगे नए ढंग से रख रहे हैं आज से, एक हाथ करोगे दो हाथ ज्यादा दिखते हैं ना, एक हाथ खड़ा करो, बहुत थोड़े आदमी हैं। अच्छा, अब जिनके चोटी है वो हाथ खड़े करें, ठीक है। चाहते कल्याण हो जाए, बुद्धि हो जाए, इसने क्या स्थिति थी? मैं कोई दंड देता हूँ, पैसा लेता हूँ, तो मेरी खर्चा में रहता नहीं हो रहा, हमें क्या हानि होती है? मानते नहीं, मान लेंगे तो उस जनों को भी हम सत्संग करेंगे, मान लेंगे सत्संग करेंगे, मानेंगे। जो बाल कटवाते हैं वे अपने नाई को पहले सावधान कर देवे, तो नाई शायद ऐसी गलती नहीं करे, सावधान नाई भी हो सकता है, तो कहते मेरी चोटी मत काटना, ऐसा ही नाई को पहले से सावधान कर देवे तो नाई शायद सावधान हो सकता है, ऐसा ही चोटी रखने वाले लोग नाई को कह सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव है? अरे मन में नहीं है, कहते आपके मन में ही नहीं है, मन आवे तो कौन मना करता है? है काट देवे तो दुनिया में कहना चाहिए अमुक अमुक नहीं है, वो बड़ा खराब है, उसे सलामत कराओ, लोगों में ढूंढी पीटो, अमुक नाई खराब है, छोटी काटता है, उसे सलामत कराओ। तो मेरी बात मानेंगे नहीं है तो मैं ही मानता हूँ, परंतु बात तो हो जाए, यहाँ पर नियत है, नियत है तो पता लगे, और सब बड़े पहले भी मेरे पास बात आ गया, आज भी आई है, मैंने कहा मैंने बुलाओ तो सही, बात करे, तेरी क्या फायदा है भैया, छोटी काटने में क्या फायदा है, नहीं काटने तो क्या नुकसान है, बात ही करो, बुलाओ वही नहीं करते। आपके मन में ही नहीं है, गाय मैं बैल में गाय कहा बैल कहा क्या कहा थोड़ा ध्यान दो, कृपा करो, कृपा नाथ हमारे पर कृपा करो, इतनी कृपा करो, हम कृपया मानेंगे, मानते ही नहीं, कहते क्यों कहते? क्या आप बताओ ये मेरी बात का आदर है, क्या शास्त्र की बात का आदर है, बताओ किसका आदर है, बताओ कलयुग का आदर है, कलयुग का ऐसा कर दूंगा आपका। आप बताओ आदर है ये है जी मेरे। जब छोटे भी आप नहीं रख सकते तो भगवत प्राप्ति होगी, डर की प्राप्ति में नरक परमात्मा नहीं होगी। अच्छे और मंदे कर्म दोनों हो गए, सुख और दुख दोनों आएगा, अनुकूलता प्रतिभा दोनों परिस्थिति आवेगी, फिर भोग हो गए, जन्म और मरो जन्म और मरो। एक बात मान नहीं सकते, बात सुनते हैं कई बार सुनी है मानते नहीं, कल्याण हो जाएगा। क्या बल है आपके पास है बताओ, कौन सी ताकत है? हमारी ये ताकत है इससे हम कल्याण करेंगे। क्या ताकत है? छोटे नहीं आपके नाता, कृपा करो कृपा करो। बात माना करो बात, आपका जीवन बदल जाए, जीवन मामले जाए जीवन बदल जाए। मेरे सुनता जिन बात भाइया जिन भाइयों ने जिन बहनों ने मानी है बात उनका जीवन बदला है। मैं देखता हूँ उनके भाव बदले हैं। आप सोचे ही नहीं रख रहे, एक लड़का था पढ़ाई करता था, पढ़ाई में हमें धोती रखता था, धोती लोग धोती वाला होता है। मेरे पिताजी ने कहा कॉलेज से निकाल तो थारी बन गई धोती ने सुनवा ऐसा बोलते ही नाम बेई घट्टा हो गया आदमी। कृपा करो कितना वर्षों से कह रहा हूं, मानते नहीं शरण नहीं कहता मैं सबके बाद नहीं कहता हूं, कई भाई बहन मानते हैं मानते हैं उनका लाभ हुआ है। लाभ होगा मानने का उन्हें लाभ होगा, ये संदेह नहीं है। शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात नहीं है, मेरे घर की मेरे स्वार्थ